Androidy dały pokaz swojej niezwykłej siły, bez wysiłku pokonując naszych bohaterów. A gdybym bardzo grzecznie was poprosił, odstąpilibyście od tego planu? Nie. Do zobaczenia. Teraz wyruszyły na poszukiwanie Goku. Dragon Ball Kaizen. Odcinek 66. Zjednoczenie. Muszę im pomóc. Zostało 6 magicznych fasolek. 2 dałem Tienowi i Piccolo. Tien, ocknij się. Połknij fasolkę. Jedną muszę dać Wegecie. Bulma, Gohan, Trunks. Mamo, wróciłam. Dobrze cię widzieć, Gohan. Wyrosłeś i zmężniałeś. Rozgość się. Z roku na rok stajesz się coraz silniejszy. Przyniosę ciasto i herbatę. Nie bądź taki nieśmiały. Chciałbym już zobaczyć tatę. Ja wolę coś zjeść. Do widzenia. Tak szybko poleciał? Ma wiele na głowie. Jak zawsze. Właśnie. Bulma zmienia się w zrzędliwą ciotkę. Muszę się śpieszyć. Co takiego? Wiedzą o magicznych fasolkach? Nie rozumiem. Dlaczego nas nie zabili? Uznali, że nie warto się trudzić? Aż tak nas lekceważą? Oczywiście. Przewyższają nas pod każdym względem. Nie sądziłem, że tak szybko im ulegniemy. Vegeta! Trunks! Zostań! Pozwól mu odejść. Kiedy Vegeta zmienił się w Super Saiyanina, odzyskał poczucie własnej wartości. A teraz kobieta android wdeptała go w ziemię. Pewnie jest zdruzgotany. Pokonali nas wszystkich. Przepraszam, miałem nogi jak z waty. Nie byłem w stanie walczyć. Nie przejmuj się. Nawet Trunksa powalili jednym ciosem, chociaż zmienił się w Super Saiyanina. Nie zmieniłbyś wyniku walki. Gdyby tylko Goku poczuł się lepiej. Trunks pokonał Freezę, a mimo to był bezsilny w walce z androidami. Nawet Goku nie jest w stanie im dorównać. Nikt ich nie pokoni. Ta trójka różni się od androidów, które znam z przyszłości. Jak to? Są znacznie silniejsi. Te z przyszłości nie znokautowałyby mnie jednym ciosem. Gorzej być nie może. Co teraz? Wpierw musimy przenieść Goku do bezpiecznej kryjówki. Potem poczekamy, aż wyzdrowieje. Masz jakiś plan? Zastanawiam się. Widzę, że coś ci chodzi po głowie. Powiedz, na co wpadłeś? W końcu jesteśmy przyjaciółmi. Przyjaciół? Straciłeś rozum? Jestem demonem. Korzystam z waszej pomocy, żeby zawładnąć światem. Rzeczywiście. Piccolo to nowe wcielenie Piccolo Daimao, przeciwko któremu walczyłem u boku Goku. Wciąż nie porzucił tych głupich planów o panowaniu nad światem? Tylko tak mówi. Piccolo nie różni się od Goku i Vegety. Tak jak oni, pragnie stać się silniejszy. Dlatego zdecydował się na ostateczną opcję. Co masz na myśli? Piccolo odleciał w tamtym kierunku. Wiesz, co tam się znajduje? Nie mam pojęcia. Jakaś kryjówka? Strażnica Kami. Wielki przodek z planety Namek zdradził mi pewną tajemnicę. Gdyby Piccolo i Kami stali się jednością, dorównaliby siłą Super Saiyaninowi. Piccolo poleciał do Kami. Chce się z nim połączyć. Co? Bóg i król demonów zmienią się w namecjańskiego wojownika. Piccolo będzie silniejszy niż kiedykolwiek. Zostanie super namecjaninem, tak jak Goku stał się super Saiyaninem. Super namecjanin? Niesamowite. Ale wraz ze zniknięciem Kami stracimy smocze kule. Owszem, choć i tak byśmy je stracili, gdyby któryś z nich poległ w walce. Jeśli Piccolo chce się połączyć z Kami, to znaczy, że sytuacja jest rozpaczliwa. Piccolo szczerze go nienawidzi. Co zamierza ojciec? To znaczy Vegeta. Nie musisz ukrywać, że jesteś synem Vegety. Wszyscy już o tym wiemy. Jedynie Vegeta tkwi w nieświadomości. Naprawdę? Przepraszam. Nie ma za co. Vegeta nie uciekł z pola walki. To niezwykle dumny wojownik. Teraz pewnie obmyśla nową technikę. Ah! Przeklęte androidy zakpiły zęby. Pożałuję, że zostawiły mnie przy życiu. Kiedy to lekarstwo zadziała? Goku potrzebuje około 10 dni, żeby wyzdrowić. Musimy go ukryć, dopóki nie wstanie z łóżka. Właśnie. Wątpię, żeby nawet po wyzdrowieniu zdołał pokonać androidy. Lepiej się pośpieszmy. Ta trójka może mieć radary. Nareszcie dojrzałeś do tej decyzji, Piccolo. Czas, żeby dwóch, którzy się rozdzielili, ponownie stali się jednością. Kami. Wiesz, dlaczego tutaj przybyłem. Tak. Kiedyś ja i ty, a raczej ja i twój ojciec, byliśmy jedną istotą. Wiem, co ci chodzi po głowie. Dobrze. Nie sądziłem, że kiedyś dojdzie do zjednoczenia. Nie ma mowy o zjednoczeniu. Będziesz trampoliną, dzięki której zyskam większą siłę. Jedynym sensem twojego istnienia są smocze kule. Nieprawda. Masz rację. Całe swoje życie poświęciłeś walce. Pojawiali się nowi wrogowie. Ty stawałeś się coraz silniejszy, a moje moce słabły. To nieprawda. Jesteś Kami Ziemi. Wszystko w porządku, panie Popo. Trunks, który zabił Freezę i jego ojca, oraz Vegeta, który jest jeszcze silniejszy od Trunksa, zostali pokonani przez androidy. Zdrowy Goku też nie dałby im rady. Pora, żeby Kami i Daimao ponownie się połączyli. Masz rację. Ziemia nie potrzebuje Kami, tylko silnego wojownika, który pokona androidy. Wpierw jednak chcę zyskać pewność. Co takiego? Że ta trójka naprawdę jest zagrożeniem dla Ziemi. Mało masz dowodów? Widziałeś, jak nas potraktowali. To wy zaczęliście walkę. Co więcej, darowali wam życie. Jesteś żałosny. Nie słyszałeś, przed czym ostrzegał nas Trunks? Androidy urządzą piekło na Ziemi. Powiedział też, że androidy z przyszłości różnią się od tych. Co z tego? To nie są niewiniątka. Tego nie twierdzę. Ale zanim podejmę decyzję, chcę być pewny, że postępuję właściwie. Jak wolisz. Poczekam tu. Chaos na ziemi przekona cię do zmiany zdania. Samochód. Nareszcie. Komu potrzebne auto? Możemy lecieć. Po co się śpieszyć? Mamy dość czasu. Żartujesz? Mówię prawdę. Nie potrzebujemy tych pudeł. Co wy robicie? W drogę. Pierwszy przystanek, dom Goku. Najpierw chcę zmienić ubranie. Racja. Czyjaś nie? To niemożliwe. Wracam do Ciaocu. Natychmiast zacznę trenować. Rozumiem. Przylecę, jeśli znowu zaczną się kłopoty, choć wątpię, czy się na coś przydam. Zabierzemy Goku na wyspę Mistrza Roshiego. Powinniśmy zyskać na czasie. Przekaż Goku, żeby uważał na siebie. Uważał? Nawet najcięższy trening nie przygotuje go do walki z androidami. Dlaczego historia tak bardzo się zmieniła? Androidy nigdy nie były tak potężne. Do tego były tylko dwa. Teraz przynajmniej wiem, z czym się mierzymy. Dom Goku. Jesteśmy na miejscu. Mam pytanie. Jesteś pewien, że wszystkie androidy są złe? To zimnokrwiści mordercy. Tak się zachowywały w moich czasach. Czemu pytasz? Nieważne. Po prostu wolałbym, żeby było inaczej. Nie warto robić sobie nadziei. Jasne. Tak tylko myślałem. Na razie. Gohan? Krylin, to ty? Dzień dobry. Poznaj żonę Goku. Miło mi. Nareszcie jesteś. Martwiliśmy się o was. Co z Goku? Trzyma się, wziął lekarstwo i śpi. Jesteś tym chłopcem z przyszłości. Wróciłeś i pokonałeś androidy? Nie. Później wszystko wyjaśnię. Teraz musimy przenieść się do domu Mistrza Roshiego. Wszyscy. Co? Pojawiły się trzy nowe androidy. Będą tu lada chwila. Niedobrze. Ostrożnie. Są aż tak silne? To mało powiedziane. Czekamy jeszcze na Gohana. Odwiózł Bulmę do domu? Wraca. Gohan! Dlaczego? Całe szczęście, jesteś cały. Co się dzieje? Później pogadamy. Wskakuj do środka. Niech to diabli. Gdyby nie androidy, byłbym najpotężniejszym wojownikiem w kosmosie. Nie pogodzę się z tą klęską. Goku powoli wraca do zdrowia. Naszym przyjaciołom chwilowo udało się zażegnać niebezpieczeństwo. Tymczasem Bulma otrzymuje dziwną wiadomość. Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Dlaczego nas nie odwiedzasz? Babcia i dziadek chcą cię zobaczyć. To nie czas na odwiedziny. Otrzymałam niezwykłą informację i mam złe przeczucie. W następnym odcinku tajemnicze odkrycie Bulmy. Co tu się dzieje?